Păi muiere, dacă-s gura, la la la la, și mai lasă băutura, la la la la. Păi muiere, dacă-s gura, la la la la, și mai lasă băutura, la la la la. E când te-a luat de fată, ne-ai fotrează niciodată, hai, la da la da la da la da la la. Tătașă te-ai lăudat, la la la la, că n-ai fi ca tine în sat, la la la la. Tătașă te-ai lăudat, la la la la, că n-ai fi ca tine în sat, la la la la. Mi-ai zis că nici nu este, mai e râs, mai e poveste, hai, la da da da da da da da la la la mă. Mir muiere de tine, la la la la, pământul cum te mai ține, la la la la. Mă mir muiere de tine, la la la la, pământul cum te mai ține, la la la la. Că nu știi nimic să faci, numai atât la birturi tragi, măi, hai, ra da ra da ra da ra da ra la. Virtule arde chiar focul, la la la la, la mulți le mănânci norocul, la la la la. Virtule arde chiar focul, la la la la, la mulți le mănânci norocul, la la la la. Le mănânci norocul și banii, le rămâne numai anii, hai, ra da ra da ra da ra da ra da ra. S-o jurat, mă, când-n foc să arde-n pat, mă. Dar când-n foc să arde-n pat, când cu alta m-o aflat, când cu alta m-o aflat, mă. Lasă-mă muierea mea, mă, să mai țin câte una, mă. Mai lasă-mă câte o seară, că dimineață viu iară, că dimineață viu iară, mă. Ei, muierea nu mă lasă, mă, ca să ies sara din casă. Îmi blăstamă mândrele, la care-mi pierd nopțile, la care-mi pierd nopțile, mă. Ei, lume, ha, hai, ha. Ardă focul de muiere, mă, dar eu o chem și ea mă cheme, mă. Dar și cu-n dracu să trăim, dacă nu ne potrivim, dacă nu ne potrivim, mă. Ala-i bărbat care mere sara la câte o muiere, mă. ala-i bărbat care mere seara la câte o muiere, mă. La câte o muiere în sat, rămasă fără bărbat, rămasă fără bărbat, mă. Că și eu de când mă știu, te două mândruțe ții, mă. Că și eu de când mă știu, te două mândruțe ții, mă. Dar și drăguță și muiere, și bucă de bine mere, și bucă de bine mere. E ploaie și vreme rea, mă iubește muiere, mă. E ploaie și vreme rea, mă iubește muiere, mă. Dar e muiere supărată, mă iubește cealaltă, mă iubește cealaltă. Dar cine n-are acasă dor, trăiește în lume ușor, mă. Dar cine n-are acasă dor, trăiește în lume ușor, mă. Dar eu am două doruri grele, dorul meu și-a mândrii mele. Eu am două doruri grele, păi dorul meu și-a mândrii mele. Vino mândru la izvor să ne stâmpărăm de dor, mă. Vino mândru la izvor să ne stâmpărăm de dor, mă. Două doruri la un loc, măi, îți trebuie mai mare foc, măi. Dar două doruri la un loc, dar nu-ți trebuie mai mare foc. De când se naște lume, n-am dus doar ca după cine. De când se naște lume, n-am dus doar ca după cine. E dorul tău, mândra mea, măi, dar nu mai pot dormi noaptea, măi. Dar e dorul tău, mândra mea, măi, dar nu mai pot dormi noaptea, măi. Mă trezesc noaptea din somn, mândruță de al tău dor, măi. Mă trezesc noaptea din somn, mândruță de al tău dor, măi. Am făcut din noapte zi, măi, așteptându-te să vii, măi. Am făcut din noapte zi, măi, așteptându-te să vii, măi. Mândruță cu ochii verzi, măi, toată noaptea ce visez, măi. Mândruță cu ochii verzi, măi, toată noaptea ce visez, măi. Ce visez, mândruța mea, măi, că mi-e dor de gura ta, măi. Ce visez, mândruța mea, măi, ei și mi-e dor de gura ta, măi. Mândră floare, dacă ai fi, măi, după cum ți numele, măi. Da, mândră floare, dacă ai fi, măi, după cum ți numele, măi. Te-aș duce la mine acasă, dar și te-aș pune la fereastră. Te-aș duce la mine acasă, păi și te-aș pune la fereastră. În fereastră, lângă pat, măi, să mă uit la cincu drag, măi. dimineața când mă scol, măi, mă cuprinde altă dor, măi. Dimineața când mă scol, măi, eu să ce sărut cu dor, măi. Dimineața când mă scol, eu să ce sărut cu dor, măi. Să ce du la mine acasă și să ce pun în fereastră. Dimineața când mă scol, măi, eu să ce sărut de dor, măi.